Bala, habari mana? Ni matumaini yangu kwamba hujambo mpenzi msikilizaji. Karibu fuata taarifa ya habari ya Jumanne hii. Ni Julai 2 mwaka 2019. Na kwanza tuanze na muhtasari wake. Miaka 12 imemalizika Burundi imejiunga na Jumuiya ya Afrika Mashariki. Katika kipindi hicho mauzo kwenye ukanda ni 6%, huku uagizaji ukiwa ni 17%. Kuna mwanamama ameuawa kwa kufyatuliwa risasi na watu wasiojulikana kwenye kata ya Kijiji eneo la Kanyosha mjini hapa Bujumbura. Polisi inasema uchunguzi umeanza. Na katika habari za kimataifa tutamulikia yanayojiri Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Tanzania, na kuhusu mkutano kati ya Rais Donald Trump wa Marekani na Kim Jong Un wa Korea. Kuna haya bila shaka na mengine. Fundi mitambo ni Epitas Ndaishimia. Karibu. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Kwa mara nyingine tena, karibu mpenzi msikilizaji. Habari kamili. Kuna mwanamama ameuawa kwa kufyatuliwa risasi na watu wasiojulikana kwenye kata ya Kijiji eneo la Kanyosha mjini hapa Bujumbura. Duru kutoka Wizara ya Usalama inasabaini kuwa mwanamama huyo hakufahamika. Pierre Ngurikiye, msemaji wa wizara hiyo, anafahamisha kuwa uchunguzi umeanza ili itambulike mwanamama huyo ni kutoka wapi na afahamike, na wahalifu waliomalizia maisha wajulikane na hatua zichukuliwe dhidi yao. Julai mosi hii Burundi imeadhimisha miaka 12 ikiwa mwanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Bidhaa taifa hili linazouza katika jumuiya hiyo imefikia kwenye 6% katika kipindi cha pili cha mwaka uliopita. Uagizaji wa bidhaa katika kipindi hicho ikiwa ni 17%. Data hizi zapatikana kwenye tovuti ya ofisi inayohusika na ofisi inayokusanya mapato nchini hapa Burundi, OBER. Isanganiro. Mnaendelea kusikiliza taarifa ya habari kama inavyowajia kupitia Radio Isanganiro. Kuna ripotiwa uhaba wa maji safi kwenye shule ya msingi ya Mirango ya Kwanza eneo la Kamenge mjini hapa Bujumbura. Jamin Abdallah, naibu mkuu wa shule hiyo ambalo wanafunzi zaidi ya 5000, anafahamisha kuwa hali hiyo inadumu sasa miaka miwili. Anahofia kuwa kunaweza kuripuka maradhi yanayosababishwa na usafi duni. Fabrice Nkurunziza, mkurugenzi wa idara ya maji kwenye shirika la Regideso, anasema kuwa wanafahamu tatizo hilo na wapo mbioni kulishughulikia hivi karibuni. Habari hii ni kwa mujibu wa Emery Sharni Nguru aliyotembelea shule hii. Na raia wa Burundi zaidi ya 70,000 ndiyo tayari wamerejea nchini kutoka katika kambi za wakimbizi zinazopatikana katika nchi tofauti. Miongoni mwa hao zaidi ya 69,000 ni kutoka katika kambi za wakimbizi zilioko Jamhuri ya Muungano ya Tanzania. Habari za kimataifa. Na sasa tumulikia na ujiri ugenini. Polisi jijini Kinshasa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wametumia mabomu ya kutoa machozi siku ya Jumapili kuwasambaratisha ufuasi wa upinzani waliokuwa na andamano kiongozwa na aliyekuwa mgombea urais Martin Fayulu. Nchini Tanzania, alikuwa mnadhimu wa kambi ya upinzani bungeni Tundu Lissu amefahamisha kuwa atagombea kama mbunge wa urais katika uchaguzi ujao. Na baada ya mkutano wa Trump na Kim kwenye mpaka wa Korea, maoni mbalimbali yameendelea kutolewa kutoka kona nne za dunia. Mengi zaidi na Jamari Vianney Ngenda Kumana. Polisi jijini Kinshasa nchini DRC walitumia mabomu ya kutoa machozi kwa kuwasambaratisha wafuasi wa upinzani waliokuwa wanaandamana wakiongozwa na aliyekuwa mgombea wa urais Martin Fayulu, huku mtu mmoja akiuawa kwa kupigwa risasi na polisi mjini Goma. Hali hiyo imetokea wakati ambapo nchi ya DRC ilikuwa inasherehekea miaka 59 wa uhuru wake kutoka mikononi mwa wakoloni wa Ubelgiji. Gari la Fayulu lilizuiwa na maafisa wa polisi sawa na mwanasiasa mwingine wa upinzani, waziri mkuu wa zamani ambaye ni Adolphe Muzito. Ripoti zasema kuwa polisi zaidi ya 50 walimuzingira Fayulu katika barabara kuu ya Boulevard Lumumba na kuamua kushuka kuzungumza na mkuu wa jeshi la polisi jijini Kinshasa ambaye ni jemedari Silvano Kasongo. Maandamano hayo yaliitishwa na Fayulu kwa ushirikiano na Jean-Pierre Memba ambaye pia aliwasili nchini humo hivi karibuni akitokea nchini Ubelgiji kwa kile walichosema ni kuendelea kupinga ushindi wa rais Felix Tshisekedi wakati wa uchaguzi mkuu uliofanyika mwezi Disemba mwaka 2018. Nchini Tanzania, aliyekuwa mnadibu wa kambi ya upinzani bungeni Tundu Lissu amesema licha ya spika wa bunge Jombu Dugai kudai hajajaza fomu za mali na madeni za viongozi wa umma, bado ana sifa za kugombea nafasi yoyote ya uchaguzi ujao. Lissu aliyoko kwa sasa Ubelgiji kwa matibabu amenukuliwa na gazeti la Mwananchi ikiwa ni siku chache zimepita tangu alipopoteza sifa za kuwa mbunge. Mbunge Lissu amesema fomu hizo zinapaswa kujazwa na kuziwasilisha kwa njia ya mkono, lakini zinapaswa kusainiwa na wakili wa Tanzania. Spika wa baraza la bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alitaja sababu kuu mbili zilizomsukuma kuiandikia tume ya uchaguzi: mosi, na kutokana na Lissu kutohudhuria bungeni kwa muda mrefu, na pili kuwasilisha fomu ya tamko la mali na madeni kwa serikali na maadili kwa mujibu wa serikali. Tuhitimishe taarifa hizi za kimataifa na yanayojiri huko nchini Marekani, ambapo baada ya mkutano wa Trump na Kim kwenye mpaka wa Korea, maoni mbalimbali yanaendelea kutolewa kutoka kona nne za dunia. Baadhi wanaona kwamba mkutano kati ya wawili hao ni ukurasa wa kihistoria, wakati wengine wanaona tukio hilo kama njia ya mawasiliano. Mkutano huo ulileta yasiyo ya kawaida kati ya Marekani na Korea Kaskazini, huku ikihakikishwa kuwa maafisa walio shiriki mazungumzo kati ya nchi hizo mbili wataandaa tena mikutano ili wajadiliane makubaliano ya kuangamiza silaha za kemikali baada ya vikao hivyo kusimama kwa miezi kadhaa. Kumradhi, ni Jean-Pierre Bemba, mwanasiasa upinzani, na sio Jean-Pierre Memba kama ilivyokuwa katika ripoti yetu. Na kabla ya kutamatisha taarifa yetu ya habari, tuletee ni tafra habari za michezo. Ni katika kombe la dunia la wanawake ni kwamba wamefikia kwenye ngazi za nusu finali, ambapo leo kule Ufaransa Uingereza wanacheza na timu ya wanawake ya Umarekani, ambayo ni timu moja miongoni mwa timu ambazo zilipewa kipato cha kujinyakulia kombe hili la dunia la wanawake. Kumbuko tu kwamba Uingereza waliwashinda Norway mabao 3-0 katika robo finali, huku Marekani wakiwashinda Ufaransa ambao wako nyumbani kwa mabao 2-1. Na finali zitarindima tarehe bila shaka, mpenzi msikilizaji, finali itakuwa ni tarehe 7 Julai. Na kabla ya kutamatisha, tuendelee na habari kuhusu, mpenzi msikilizaji, mashindano ya AFCON ambayo yanachezeka kule Masri, ambapo michuano ya leo 12 Benin watatimwa vumbi na Cameroon, ni wakati ambapo Guinea Bissau watacheza na Ghana. Michezo miwili hii itachezeka saa 12 na hapo saa 3 ya usiku. Pancras Negras wa kule Angola watacheza na Mali, na mda huyo huyo Mauritania itacheza na Tunisia. Na hapa kwenye vibuyu vya anga vya Radio Sanganiro takuletea matangazo mubashara katika mchuano kati ya Angola na Mali. Fahamike tu kwamba michuano ya leo ndio itakuwa michuano ya mwisho katika mzunguko wa kwanza, na hivyo tangu tarehe 5 ambayo itakuwa siku ya Ijumaa itapigwa bila shaka mzunguko wa 8. Hadi hapa mpenzi msikilizaji, ila kabla ya kutamatisha taarifa ya habari ni kuletee tena muhtasari wake. Miaka 12 imemalizika Burundi imejiunga na Jumuiya ya Afrika Mashariki katika kipindi hiki cha kwanza, na ni kwamba mauzo kwenye ukanda ni 6%, huku uagizaji ukiwa ni 17%, ni tangu mwaka 2018 mwaka 2019. Na kuna mwanamama ambaye ameuawa kwa kufyatuliwa risasi na watu wasiojulikana ni kwenye kata Kajiji, ni eneo la Kanyosha kusini mwa jiji hili la Bujumbura. Polisi inasema kwamba imeanzisha uchunguzi. Na tumemulikia kimataifa yanayojiri DRC, Tanzania, na kuhusu mkutano kati ya marais Donald Trump wa Marekani na Kim Jong Un. Shukrani zangu za dhati kwa ambao mmeweza kunitegea sikio. Mitambo ilikuwa kiongozwa na Epitas Ndaishimia. Langu jina ni Bali ni Virmana. Tukutane saa 10 kuna kumajaliwa katika taarifa ya habari kwa fupi. Kwaheri.